Ama İdris Tonsvi, Semihullah, Muhammed Mughira, Muhammed Tahir, Gulam Mujtaba, Muhammed Ziyaullah, Mansurul Hak Yusuf, Muhammed Yusuf, Gülor Kotvali, Cemşed, Muhammed Zübeyir, Vecahat Mustafa, Muhammed Nedim, Muhammed İmran, Veled Muhammed Siddiq, Sarfıraz, Abdullah Şah, Veled Hamidullah, Abdul Gufur, Veled Allah Vesayan, Muhammed Said bin Muhammed İsmail. İn 21 के अलग-अलग भी नाम और मेरे दस्तर के साथ यही बात दाऊद साहब के पास रहेगी, जो चाहे ले ले इनसे। 21 हजरात के जो दिए थे, इनको मजाज़े बैत बनाया था, मैं कुछ कमी कर रहा हूँ, तो इनको मजाज़े सोहबत कर दिया। मजाज़े सोहबत का मतलब ये होता है कि वालों नसीहत करे, बैत नहीं कर सकता, ना बैत की इजाजत दे सकता है। इसके अलावा 195 हजरात जिनको बैत की इजाजत दी हुई है, बैत उनके लिए चार शर्तें हैं। अब आइंदा उसका ख्याल रखें। एक ये कि मवाइज बहुत पढ़ें और उन पर अमल करें। दूसरे, कोई नमाज, सफर, नींद, निसियान, इन तीन उजरों के सिवा अगर एक नमाज भी जानबूझकर छोड़ेगा, जानबूझकर, सफर, नींद, निसियान के सिवा, उसकी खिलाफत भी खत्म है। नंबर तीन, मुआमलात और मुआशरात में भी दीन की एहतियात करें। तो नंबर चार, अकायद वही रखे जो उलमा जो बंद के हैं, जो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में छपे हुए हैं। खास तौर से हयात नबी का अकीदा जरूर होना चाहिए। ममाती की इजाजत बंद है, खत्म है। ये चार चीजें मैंने बताई हैं, जो 195 हजार जिनको इजाजत दी हुई है, वो ये चारों का ख्याल करें, उनसे मिलने वाले भी ख्याल रखें। अगर इनके खिलाफ देखे तो मुझे बताएं ताकि मैं मुआखजा कर सकूं। ठीक, चार चीजें फिर बताता हूं। मोबाइल ज्यादा पढ़े और उस पर अमल करें। मुआमलात मुआशरात की पूरी एहतियात रखे। नंबर तीन, एक नमाज भी सफर, नींद और निसियान, भूल जाना, इसके बगैर अगर एक नमाज भी कसदन छोड़ेगा तो उसकी खिलाफत भी खत्म है। नंबर चार, अल मुहन्नत अल मुफन्नत, इसमें उलमा देवबंद के अकायद हैं, खुसूसन हयात का अकीदा रखना जरूरी है। अगर इसके खिलाफ करे तो वो भी इजाजत उसकी खत्म है। इन चार बातों के बारे में वो खुद भी लिहाज करें और उनसे मिलने वाले भी ख्याल रखें, और कोई ऐसी बात इसके खिलाफ देखे तो मुझे बताएं ताकि मैं उनकी पकड़ कर सकूं। मैं कुछ तादाद मुजाजीन की कम करना चाहता हूं, ज्यादा हो गए 195 ये, और 21 की मैंने जो इनको मुजाजे सोहबत कर दिया है, 21 जो है 216 हो गए। इतने ज्यादा दरा मुनासिब नहीं है, मुजाज तो थोड़े होते हैं, 15, 20, 40, 50, 216 भी जरा ज्यादा है। मैं कुछ छांटी करना चाहता हूँ, उस छांटी का ये तरीका मैंने इख्तियार किया। 21 की तो इजाजत मुजाज बैत की जगह मुजाज सोहबत, वाजो नसीहत कर सकता है, वो बैत नहीं ले सकता। और जो उससे पहले 195 हजरात हैं, उनके लिए चार शर्तें हैं, ये पूरी करें। वाज पढ़ें, उनकी पाबंदी, मुआमलात और मुआशरात की पाबंदी, नमाज एक भी ना कसदन छोड़ें, सफर और नींद और निसियान, इन तीनों में तो कुछ गुंजाइश है, मजबूरी हो जाती है, इसके अलावा ना छोड़ें। और चौथे, अकायद अपने उलमा देवबंद के मुताबिक रखें, खुसूसन हयात नबी का अकीदा जरूर रखें, जो ममाती है उसकी इजाजत खत्म है। جو ممتی ہے اس کی اجازت ختم ہے. یہ چار چیزیں ان کے ملنے والے بھی ذرا خیال رکھیں, مجھے بتائیں, اگر ان کے خلاف وہ کریں تو مجھے بتائیں میں تاکہ ان کو پکڑ سکوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عارف تو اپنے کو رائی کے برابر سمجھتا ہے. فرمایا جی ہاں, جو رائی ہوتا ہے یعنی دیکھنے والا, وہ اپنے آپ کو رائی سمجھتا ہے. اس منفور میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے تکبر کی برائی بیان فرمائی ہے. تکبر بہت بری چیز ہے. سمجھدار آدمی اپنے آپ کو رائی کے برابر, رائی ہوتا ہے چھوٹا سا دانا, اپنے آپ کو رائی کے برابر سمجھتا ہے, یعنی بہت چھوٹا سمجھتا ہے. اس میں تکبر کی اصلاح ہے. تکبر بہت گندی بیماری ہے, بہت سخت بیماری ہے, گندی بیماری ہے, انسان کو ہلاک کرنے والی بیماری ہے, اور پائی جاتی ہے کثرت سے, پائی جاتی ہے کثرت سے. اس لیے اس کا علاج نہایت ضروری ہے. نکلتی بھی ذرا دیر سے ہے, پائی بھی جاتی ہے کثرت سے, اور نکلتی بھی رگڑے کھا کر دیر سے نکلتی ہے. اس لیے اس کے علاج کی بہت فکر ہونی چاہیے. اس کا علاج نہایت ضروری ہے. یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں. جو سرفروش ہو یعنی آپ کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اس کی سرداری ہے. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں. جو سرفروش ہیں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, ان کی سرداریاں, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہیں. تواضع بہت اہم چیز ہے, اور اس کے مقابلے میں تکبر بہت بری چیز ہے. اس لیے تکبر کا علاج ضروری ہے, اور تواضع کی تکمیل, تواضع کو بڑھانا, تواضع کو پختہ کرنا, یہ بھی بہت ضروری ہے. جی ہاں ہر ایک کی طبیعت کے مناسب علاج بتا دیا جاتا ہے. جو سمجھدار ہیں, علم والے ہیں, ان کو تو زیادہ تر یہ مراقبہ بتایا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد کو بار بار پڑھیں اور اس کے معنی سوچیں. کیا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ, اللہ تعالیٰ کے لیے ساری بڑائی ہے. حسر کے ساتھ, علماء جانتے ہیں حسر کیا ہوتا ہے, بند کر دینا ایک چیز. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہ نہیں کہ کچھ بڑائی اوروں کے لیے بھی ہے, کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ نہیں ہے. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے. اس آیت کو بار بار پڑھے اور اس کے معنی سوچے کہ ساری بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں تو میں تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کروں گا, میں تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ الکبریاء رضائی والعظمت عزاری فمن نازانی فیہما جادلتہ. اس قسم کے الفاظ ہیں کہ بڑائی تو میری ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی تو میرے لیے ہے، جو اس میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا اس کو میں گرا دوں گا، اس کو میں گرا دوں گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اپنے آپ کو شریک کرتا ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اپنے آپ کو شریک کرے. اس لیے تکبر نہایت بری چیز ہے اور اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. تکبر خود بھی حرام ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے بہت سے گناہ ہوتے ہیں. تکبر کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، مقدمہ بازیاں، یہ سب چیزیں ہیں تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں زکریہ صاحب تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں. جی ہاں جی ہاں، موسیٰ صاحب ان کے پاس ہی بیٹھ جائیے، ان کے پاس، یہ بھی آپ کے ساتھی ہیں. اگر عتیق بھی آپ کا ساتھی ہے، یہ بھی تو آپ کے ساتھی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو بڑائی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیں گے. جب اپنے آپ کو بڑا سمجھا گر گیا، وہیں گر گیا فورا. حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا تو منور از جمال کیس تھی، تو مکمل از کمال کیس تھی، کہ تم کس کے کمال کی وجہ سے مکمل ہو گئے ہو، کس کے جمال کی وجہ سے منور ہو گئے ہو. ہر سامنے تو فرماتے ہیں میں نے جواب دے دیا اس کو، من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم. میں اپنے شیخ حس حاجی امداد اللہ صاحب کے جمال کی وجہ سے منور ہو چکا ہوں، اور اپنے شیخ حس حاجی امداد اللہ صاحب کے کمال کی وجہ سے مکمل ہو چکا ہوں. فرمایا میں نے کہہ تو دیا لیکن پھر مجھے تنبہ ہوا کہ اوف میں نے تو غلط کہا، نہ میں مکمل ہوں نہ میں منور ہوں. یہ تو دعویٰ ہے کہ میں منور ہوں، میں مکمل ہوں، یہ دعویٰ تو کرنا جائز ہی نہیں ہے. اسے میں نے توبہ کی. فرماتے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے توبہ کی کہ نہ میں مکمل ہوں نہ میں منور ہوں. ٹھیک، بس تعلق ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا فیض حاصل کر رہا ہوں. اپنے آپ کو نہ میں مکمل سمجھتا ہوں نہ میں منور سمجھتا ہوں، اور یہ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. جو اپنے آپ کو مکمل اور منور سمجھے وہ گرا، جو اپنے آپ کو مکمل اور منور سمجھے وہ گرا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس راستے میں وہی چلتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. جب تک چھوٹا سمجھتا رہے گا ترقی ہوتی رہے گی. جس دن اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، میں کچھ ہو گیا ہوں، ختم، وہیں گر جائے گا، وہیں گر جائے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس راستے میں تکبر نہایت بری چیز ہے اور انسان کو گرا دیتی ہے، حتیٰ کہ کافر کے کفر کو تو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن اس کی ذات کو آپ گھٹیا نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے کل کو توبہ کر کے، نیکیاں کر کے اظہر صاحب ہم سے کہیں آگے نکل جائے، ہم سے کہیں آگے نکل جائے. اس لیے اظہر صاحب ہم کسی کافر کو بھی دیکھیے دیکھیے سر کو بچائیے. ہم کسی کافر کو بھی برا نہیں سمجھتے. دیکھیے حضرت عمر فاروق گھر سے نکلے ہیں تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے. پوچھا کہاں جا رہا کہ میں آج ان کو قتل کر دوں گا, شہید کر دوں گا. کسی نے کہا پہلے اپنی بہن کی خبر سے لے, وہ تو مسلمان ہو چکی ہے. اچھا بہن کے پاس چلے گئے, وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی. کیا پڑھ رہی ہو مجھے بھی سنا. بہن نے کہا کہ پہلے غسل کرو پھر تمہیں سناؤں گی. میں نے غسل کیا, قرآن شریف سنا, اثر ہو گیا. قرآن شریف سنا تو اثر ہو گیا. تو اب وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکی زندگی حاضر ہوئے, تلوار ہاتھ میں, لوگوں کا حضرت کی عمر آ رہے ہیں, تلوار ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں, کچھ ان کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی. تو حضرت حمزہ پاس بیٹھے ہوئے تھے, چچا نبی پاس, کیا آنے دو, ہم بھی تو بیٹھے ہیں, آنے دو آنے دو. حضرت حمزہ چچا ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم, آنے دو. جب آئے عمر فاروق تو فرمایا کیسے آئے عمر, حضرت مسلمان ہونے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے. دیکھیے گھر سے چلے ہوئے شہید کرنے کے لیے, راستے میں ایسی پلٹی کھائی کہ حاضر ہو گئے, میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے مسلمان کر لیا. تب دیکھیے کافر کا مسلمان ہونا کوئی دور نہیں, کہ مسلمان بھی ایسے کہ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے دوسرے درجے پر, صدیق اکبر پہلے درجے پر, دوسرے درجے پر حضرت عمر فاروق, 1.5 لاکھ صحابہ ہیں, ان میں سے دوسرے درجے پر آ گئے. تھے پہلے کافر اور شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے, کتنا بڑا جرم. نبی کو شہید کرنا بہت بڑا جرم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دے دی کہ مسلمان ہی ہو گئے, خادم بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور خادم بھی ایسے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے درجہ اونچا دیا. آپ کسی کافر کو کیسے ہم گھٹیا سمجھ سکتے ہیں اگر وہ بھی عمر فاروق کی طرح مسلمان ہو جائے, نیکیاں شروع کر دے, تو درجہ کتنا اونچا ہو جائے گا. رمیز صاحب کتنا اونچا درجہ ہو جائے گا. اس لیے کسی کافر کی ذات کو بھی حقیر نہ سمجھو, اس کے کفر کو تو برا سمجھو, کفر تو بری چیز ہے, لیکن کافر کی ذات کو برا نہ سمجھو. اس کی ذات تو ایمان لا کر کہیں آگے نکل سکتی ہے, ذات تو وہی ہے نا. ایسے گناہگار کے گناہوں کو تو برا سمجھو, یہ گناہ برا ہے, یہ گناہ برا ہے, یہ گناہ برا ہے, اس کی ذات کو برا نہ سمجھو. ممکن ہے گناہوں سے توبہ کر لے, نیکیاں زیادہ کر لے, آپ کو پیچھے پھینک کر آگے نکل جائے. آپ کیا ہیں اس کے مقابلے میں, وہ نیکیاں کر کے کہیں آگے نکل جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہ جائیں اور وہ آپ کو دھکا دے کر آگے نکل جائے, آپ کو دھکا دے کر آگے نکل جائے. اس لیے کسی کی ذات کو حقیر نہیں سمجھ سکتے, افعال کو برا سمجھیں گے, گناہوں کو برا سمجھیں گے, کفر کو برا سمجھیں گے, لیکن شخص کو برا نہیں کہہ سکتے, اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا مسلمان ہونا کچھ بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, ایمان لے آئے, نیکیاں کرنی شروع کرتے, بہت آگے نکل جائے. اس لیے کسی کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ گناہگار سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ چلو غلطی میں پڑ گیا ہے, گناہوں میں پڑ گیا ہے, ہمدردی ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دو، نیکیاں کرو، اعمال صالحہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، ہمدردی کریں. وہ مریض کی طرح ہوتا ہے، بیمار کی طرح ہوتا ہے. بیمار پر سختی نہیں کی جاتی. تو کیوں بیمار ہو گیا؟ تو بیمار کیوں ہو گیا؟ بیماری غیر اختیاری، بلکہ ہمدردی کی جاتی ہے. اس کو آپ دوا پلائیں گے، یہ دوا پیو، یہ پرہیز کرو، ٹھیک، تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری بیماری ختم ہو جائے. ایسے ہی گناہگار کو بھی نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے. سمجھائیں گے دیکھو بھی یہ کام برا ہے، یہ کام برا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دو، اس کام کو چھوڑ دو. یوں اس کو سمجھائیں گے. اس کو خیر خواہی کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، اس کو صحیح راستہ بتائے، نیکی پر لگائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. نفرت کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نفرت ہو، گناہ سے نفرت ہو. گناہ برے ہیں، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن گناہگار سے نفرت نہ ہو، کیونکہ اس کی ذات تو توبہ کر کے بہت آگے نکل سکتی ہے. ہمیشہ گناہگار کی ذات سے نفرت نہ ہو، اس کے فعل سے نفرت ہو، اس کے فسق و فجور سے نفرت ہو، اس کے گناہوں سے نفرت ہو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے کسی کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، گھٹیا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں. ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھو فی الحال. افضل ہے یعنی اس کے اندر دل میں نیکیاں ہیں، میرے ممکن ہے میرے اندر دل میں گناہ ہوں، اس کے اندر دل کے اندر نیکیاں ہوں، فی الحال بھی مجھ سے آگے نکل سکتا ہے. اور اگر فی الحال کچھ کمی بھی ہے تو فی المعال تو آگے نکل ہی سکتا ہے. فی المعال آئندہ جا کر نیکیاں بہت کرے، مجھ سے گناہ شروع ہو جائے. اپنے آپ کے بارے میں کیا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ کل کو گناہ نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہو سکتا ہے گناہ کرنے شروع کر دے، وہ نیکیاں کرنے شروع کر دے، وہ آگے نکل جائے، یہ پیچھے رہ جائے. اس لیے کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. تکبر بہت بڑی بیماری ہے اور پائی جاتی ہے کثرت سے. تکبر، غیبت، بد نظری، یہ تینوں زیادہ پائے جاتے ہیں. جیسے تکبر بہت پایا جاتا ہے، ایسی غیبت بہت پائی جاتی ہے. باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے غیبت شروع کر دی، ایک غیبت، دو غیبتیں، تین غیبتیں، ایک مجلس میں 10 غیبتیں بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ غیبت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. زنا کو تو برا سمجھتا ہے اس لیے بچتا ہے، کہیں خدا نخواستہ ہوگی تو فوراً توبہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن غیبت کو معمولی سمجھتا ہے، جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، مکھی بیٹھی کندھے پر اڑ گئی، اس طرح سمجھتا ہے غیبت کو. اس لیے ایک ہی مجلس میں ایک غیبت، دو غیبتیں، تین غیبتیں، چار غیبتیں، 10 غیبتیں کر جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ سب اس کے لیے گرنے کا سامان ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گر جاتا ہے. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا قرآن پاک. قرآن پاک میں وہ چیز آتی ہے جو بہت اہم ہو. جی ہاں جی ہاں. ولا یغتب بعضکم بعضا, دیکھو غیبت نہ کرو, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کو مار کر اس کا گوشت کھا جاؤ, مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت بھی ایسی ہی ہے, یہ بھی مردہ بھائی کا گوشت ہی کھانا ہے. مردہ اس لیے فرمایا کہ وہ سامنے نہیں ہوتا غیبت میں, وہ سامنے نہیں ہوتا, ٹھیک گویا کہ مردہ ہے, اس کی تم غیبت کرتے ہو, برائی کرتے ہو, یہ اس کا گوشت کھاتے ہو. جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا جب اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی چھوڑ دو, یہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ٹھیک. ایسے ہی بد نظری, یہ گناہ بھی بہت ہوتا ہے. بد نظری, بد نظری, بازار جا رہے ہیں عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا, تصویروں کو دیکھنا شروع کر دیا, اخباروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیا, اخبار پڑھے تو تصویر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے, ہاتھ رکھ کر, ہاتھ رکھ کر, ہاتھ رکھ کر, ہاتھ رکھ کر پڑھے تو جائز ہے, اگر تصویریں ہی دیکھنے شروع کر دے یہ ناجائز, یہ ناجائز. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو اخباروں میں تصویریں ہوتی ہیں, راستہ جائیں تو راستے میں سینموں کی تصویریں لگا رکھی ہوتی ہیں جگہ جگہ, گندی تصویریں, عورتوں کی تصویریں لگا رکھی ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی بنا کر, اوئے ہوئے ہوئے, راستوں میں لگا رکھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ خود عورتیں بھی گزرتی ہیں راستوں میں, اگر ان کی طرف دیکھے گا پھر بھی گناہ, تصویروں کی طرف دیکھے گا پھر بھی گناہ, اخبار کی تصویریں دیکھے گا پھر بھی گناہ. یہ گناہ بھی بہت پایا جاتا ہے, اس لیے اس سے بھی بچنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. فرمایا الاعنان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے, غیر عورتوں کو دیکھنا, یہی آنکھوں کی زنا ہے. یہ حدیث میں آ گیا العینان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر ہے. اللہ تعالی ہمیں بد نظری سے بھی بچائیں, غیبت سے بھی بچائیں, تکبر سے بھی بچائیں. جی ہاں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے بچائیں. عورتیں چلی جائیں, مرد دعا دعا کر کے جائیں گے. رحمت کا یا ارحم الرحمین؟ سوال جواب. ریا کا بیان پڑھا. کون سا؟ تبلیغ دین میں ریا کا بیان پڑھا. عمل ہے آگے دیکھیں. آگے توبہ کا بیان پڑھیں. عمل ہے. ویسے میں پڑھائی کر رہا ہوں لیکن تھوڑا تھوڑا آگے دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل ہے. احتیاط کریں ایک ہفتہ سخت الفاظ نہ کریں, نرم الفاظ کریں. ایک ہفتہ احتیاط کرو. عمل ہے. آگے دیکھو. عمل ہے. آگے دیکھو. دم بھی کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکھیں. آمین. عمل ہے. آگے بھی دعوت ابدیت میں سفر. عمل ہے. آگے بھی دعوں کی چودہ ہاتھ پڑے تبلیغ دین. عمل ہے. آگے بھی عمل ہے. آگے بھی عمل ہے. عمل ہے. آگے ہری آ گیا. وعلیکم السلام. خیریت؟ درد ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا. اللہ تعالیٰ شفا عطا. اللہ تعالیٰ شفا عطا. خلاصہ عمل ہے. آگے دیکھ. آمین. اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ مسجد میں خدمت کرتے ہیں. اچھا تو آپ قصد السبیل رسالہ ہے کیا؟ ان سے داؤد صاحب سے لے لیں, چاہے دورے والے کسی سے لے لیں, الخیر المقرم میں چھپا ہوا ہے, یا بازار سے خرید لیں. اس کو پڑھ کر اصلاح کا ٹھیک مقصد اور تین غلط مقصد مجھے بتائیں. پہلا قدم یہ. پھر اور بتائیں گے. یہ تو کریں. چلو ٹھیک. ٹھیک ہے. نفلی نماز ملا کر بھی پڑھ سکتے ہو. عمل ہے. آگے بھی ذکر کے لیے بتا دیں. پانچ سو دفعہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آٹھ دس دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ سو دفعہ روزانہ. ایک دفعہ روزانہ پانچ سو دفعہ. اچھا آگے آئیے. قریب آ جائیے. وعلیکم السلام. چلنا دکھا دیں گے. چلو بند کر. تکبر کی علامات کیا ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آگے آگے چلنا، بڑی جگہ پر بیٹھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، لائی جھگڑے کرنا، گالی گلوچ کرنا، مقدمہ بازیاں کرنا، ساری علامت ہے. وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک ہے، کر دیں. ہمیں کیا دیر لگتی ہے؟ کر دیں جمعے کا. ہاں ہاں یہاں ٹھیک ہے. ہمیں کیا دیر لگتی نکاح پڑھنے میں؟ کوئی دیر آپ کم کر، آپ حیرانوں کو دیکھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھے، اکیلا اللہ اللہ نہیں، لا الہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ. ہاں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، یہ کرو. ایک صاحب نے پتہ کروایا کہ اگر کوئی شخص زکات کا کہے کہ جی مجھے زکات دے دیں، اور ظاہر اس کی حالت یہی ہے کہ جی وہ زکات کا مستحق ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے، تو جس نے دی ہے زکات اس کی ادا ہو جائے؟ صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے، نہیں ادا ہوگی. نہیں ادا ہوگی مطلب وہ خود صاحب نصاب ہے، لیکن ظاہری حالت اس نے یہ بنائی ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے. جب وہ آپ کو پتا ہے کہ صاحب نصاب ہے پھر نہیں دے سکتے. اگر نہ پتا ہو؟ نہ پتا ہو. کہہ رہا ہے کہ جی مطلب کہ جی میں نہ نہ پتا تو دے سکتا ہوں، پتا نہ ہو تو پھر دے سکتا ہوں. مطلب اس صورت میں اگر کوئی خود آ کے کہے کہ مجھے زکات لگتی ہے، زکات دے دیں تو دے دینی چاہیے؟ ہاں اگر اس پر اعتماد ہے تو دے دیں. اعتماد کی صورت میں ایک اور صاحب ہے، انہوں نے پتا کروایا کہ جی وہ آپس میں فیملی حضرات مل کے تو وہ گائے کی قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں، تو کسی نے انہیں کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو ہے نا حصہ دینا چاہیے، اور اپنی بچی کی جو ہے نا وہ نئی بچی کر رہی ہے تو اس کی طرف سے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ حصہ نکالا تھا، تو پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے تو وہ کیا بکرا؟ بکرا جی، اور بکرا تو ایک ہی کر سکتا ہے، تو خود حصہ جو ڈالا ہے وہ گائے کی قربانی میں ڈالا. اچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکرا کی قربانی کی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ کسی نے ان کو یہ آگے سے بتایا کہ جی تو پہلے خود بھی اپنی طرف سے بھی بکرا کرو تو پھر وہ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں. مطلب چاہے وہ کسی